Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Na wniosek Platformy rząd przedstawia w Sejmie informację o proteście głodowym lekarzy rezydentów. Rosjanin Dmitrij K., który miał działać na szkodę naszego kraju, zmuszony do opuszczenia Polski, podaje ABW. Za blisko 800 milionów złotych drogowcy zmodernizują kilka dróg krajowych. Resort infrastruktury zatwierdził projekt. W Sejmie rząd przedstawia informację o proteście głodowym lekarzy rezydentów. Wnioskował o to Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Były minister zdrowia w rządzie PO Bartosz Arłukowicz zarzucał obecnej ekipie ograniczanie liczby miejsc dla rezydentów. Zostawiamy w roku 2015 180 rezydentur kardiologicznych. Pan zmniejsza ich ilość w 2017 roku do 70. Zostawiamy w ginekologii i położnictwie 154 rezydentury. Pan zmniejsza ich ilość do 72. I w końcu psychiatria, panie ministrze. W roku 2015 355, w roku 2017 zmniejsza pan do 255. Obecny szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł powtórzył propozycję rządu stopniowych podwyżek wynagrodzeń dla rezydentów przez najbliższe 3 lata, poczynając od stycznia. Przypomniał też o zachętach dla rezydentów specjalizacji priorytetowych. Chodzi nam przede wszystkim o takie specjalności jak pediatria, interna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, chirurgia ogólna, onkologia kliniczna, hematologia. Proponujemy każdemu rezydentowi, który rozpocznie taką specjalizację, 1200-złotowy dodatek motywacyjny miesięcznie. Wczoraj nie doszło do porozumienia lekarzy z rządem. 11 dzień głodują w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, likwidacji kolejek i podwyżki wynagrodzeń. Jutro z protestującymi mają się spotkać członkowie Sejmowej Komisji Zdrowia. Na to spotkanie ponownie zaproszeni zostali także premier Beata Szydło i minister Konstanty Radziwiłł. Nie wiadomo jednak, czy zaproszenie przyjmą. ABW wyrzuciła z Polski Rosjanina Dmitrija K. Mężczyzna miał wykorzystywać sieć kontaktów do szerzenia rosyjskiej propagandy. Jak poinformował rzecznik ABW, mężczyzna miał działać z ramienia Rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych w Moskwie. To tam, jak mówi Stanisław Żaryn, pozyskiwał kontakty i proponował współpracę, tworząc grupę działającą na szkodę naszego kraju. Wśród tematów, którymi się ta grupa zajmowała, była między innymi ustawa pozwalająca na demontaż sowieckich pomników w Polsce. Ci ludzie próbowali tutaj budować opór przeciwko tym przepisom. Próbowano również podgrzewać polskie, ukraińskie animozje, a także podejmowano szereg akcji dyskredytujących polskie władze i Polskę. Dmitrij K., zdaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, miał utrzymywać bezpośrednie kontakty ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. Za blisko 800 milionów złotych drogowcy zmodernizują kilka dróg krajowych. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do realizacji plan remontów. W sumie resort zatwierdził 11 projektów. W ramach zatwierdzonych przez resort inwestycji zostaną wybudowane obwodnice i zmodernizowane odcinki kilku dróg krajowych. Przebudowa ma m.in. poprawić bezpieczeństwo zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych. Inwestycje są zlokalizowane w województwach wielkopolskim, lubelskim, świętokrzyskim, pomorskim i podkarpackim. Modernizacja obejmie m.in. drogi krajowe nr 9, 11, 48, 73 i 79. Zakres inwestycji to budowa nowych skrzyżowań, wymiana nawierzchni i wzmocnienie konstrukcji drogi oraz budowa chodników i ścieżek rowerowych. Niektóre projekty będą gotowe jeszcze w tym roku, inne za 5-6 lat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Dniu Bezpiecznego Internetu przypominamy o zmianie hasła bezprzewodowego internetu. W innym razie nasza domowa sieć Wi-Fi może stać się łatwym łupem dla hakerów. Ktoś może korzystać z naszego internetu czy przeglądać dyski komputerów połączonych w sieć. A wszystko dlatego, że wielu domowych administratorów nie zmienia fabrycznych ustawień routera. Są w internecie listy haseł, które są ustawiane przez producentów. Łukasz Jachowicz, specjalista do spraw nowoczesnych technologii. Lepiej zmienić hasło na własne, ale trzeba pamiętać, żeby to było hasło, które jest w miarę nieoczywiste. Hasła, które padają po prostu natychmiast, są to hasła będące typowymi słowami. Konstanty Młynarczyk, redaktor naczelny portalu CHIP. Tak zwana metoda słownikowa polega na tym, że program łamiący hasła podstawia w miejsce hasła słowa ze słownika. You are connected. Mocne hasło powinno składać się z cyfr i dużych oraz małych liter, radzą eksperci. To był serwis Trójki.

gościem jest pani Ilona Butler, psycholog, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem na drogach, Instytut Transportu Samochodowego. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy powinniśmy przyjąć przepisy dające już przed przejściem, już w momencie zbliżania się do pasów, bezwzględne pierwszeństwo pieszym? Jak wiadomo, są państwa, które mają takie rozwiązania, takie przepisy, no i mają lepsze statystyki dotyczące ofiar wypadków wśród pieszych. Od razu muszę się zdeklarować, że jestem gorącym zwolennikiem zmian w przepisach idących w tych kierunkach, o których pan mówił. Mm-hmm. Jest rzeczywiście tak, że większość krajów, no powiedziałabym, używając takiego podziału zachodnich, prawda, wprowadziło już takie przepisy, tym bardziej, że w tej chwili mamy problemy z demografią, prawda, osoby się starzeją, trzeba ułatwić pieszym poruszanie się w ruchu drogowym. Natomiast cały czas mamy problemy z zmianą podejścia do tej grupy użytkowników dróg w naszych krajach, mówię tu o krajach, które zmieniły, są po transformacji. I Polska ma szczególny powód do zmiany tych przepisów, mianowicie kiedy się porównuje statystyki zagrożenia pieszych w ruchu drogowym, to Polska z zasady ląduje na jednym z ostatnich miejsc w rankingach w Europie, w Unii Europejskiej. Co więcej, ta sytuacja się nie zmienia. To prawda. Ja przepraszam, że przerywam, ale posłużę się takimi sztywnymi danymi, bo mam przed sobą raport o stanie bezpieczeństwa drogowego za ubiegły rok, raport dotyczący Warszawy. I co się okazuje? Otóż w ubiegłym roku w Warszawie doszło do 914 wypadków, w których poszkodowanych zostało 1091 osób, 1370 rannych, 25 zabitych na miejscu, 29 zmarło w wyniku obrażeń. Najczęstszym rodzajem wypadków na stołecznych ulicach są niestety, co potwierdza ten raport, to o czym pani mówi, w dalszym ciągu wypadki z pieszymi. Ich liczba, uwaga, w porównaniu do poprzedniego roku, czyli 2015, jest większa o 8, stanowi w tej chwili 44% ogólnej liczby wypadków. Przerażające dane. No ale mówi pan o Warszawie, to jest specyficzne miasto, a osoby, które jeżdżą po Warszawie, wiedzą, że ten ruch i tak już jest spowolniony przez samo natężenie ruchu samochodowego. Natomiast te same tendencje my obserwujemy w Polsce, bo ja się w tej chwili odwołam na przykład do takich statystyk policji drogowej. I w 2016 mamy wyraźny wzrost liczby wypadków z udziałem pieszych, co jest bardzo niekorzystne, bo teoretycznie tendencje mamy takie spadkowe. I najważniejsze to, co chcę podkreślić, że gro tych wypadków to są na przejściach. Mm-hmm. Czyli generalnie jest coś fałszywego w tej naszej sytuacji, bo z jednej strony my zachęcamy pieszych, żeby korzystali z przejść, co z punktu widzenia kierowców jest dobrze, bo ten ruch pieszych jest kanalizowany i ja jestem przygotowana, że w pewnych miejscach ci piesi się pojawią, to prawda? Ale czym... z drugiej strony tak? Właściwie narażamy ich na niebezpieczeństwo. A no właśnie, bo w czym tkwi problem? Przepraszam, bo to może będzie taki odważny argumencik i obrazoburczy, ale może błąd tkwi także wśród pieszych. Może oni nierozważnie, nieumiejętnie korzystają z tego prawa do przejścia przez pasy. No to ja znowu się odwołam do statystyk policyjnych. Policjanci nie są tacy chętni, żeby obarczać winą kierowców, prawda? Natomiast ponad 68% wypadków jest w takich sytuacjach na przejściach jest spowodowanych przez kierowców. Więc to nie jest tak, że pieszy nagle gwałtownie wchodzi. To jest to, że kierowca nie respektuje pierwszeństwa nawet na przejściach. Nawet na przejściach pieszych. I tu się zaczyna problem, że właściwie my musimy w tej chwili bardzo mocno zaapelować do kierowców, a także stworzyć pewne ramy prawne, żeby jednoznacznie określić te różne sytuacje konfliktowe, do których może dochodzić na przejściach i w okolicach przejść. Zgoda. Dlatego, że musimy poprawić to bezpieczeństwo. To jest bez sensu, żeby ludzie ginęli w ruchu drogowym. To prawda. Tyle tylko, że pozostanę przy tej roli adwokatu z diaboli. Czasem obserwuję takie zjawisko, które zresztą sobie nazwałem na własny użytek, mianowicie kompleks pieszego. Niektórzy piesi potrafią zwalniać podczas przechodzenia przez pasy albo ryzykują i celowo w ostatnim momencie wkraczają na pasy. Zresztą patrząc z wyrzutem na kierowcę, zdaje się pytając, i co mi zrobisz, czy mnie przejedziesz. Widziałem raz nawet pieszego, który odebrał na pasach telefon. To zabawna historia, ale w skutkach nie musiała być zabawna. Mianowicie odebrał na pasach telefon, był w połowie przejścia i wrócił. No, bo widocznie okazało się, że coś ma do załatwienia. Urocze, prawda? Wszystko prawda. Natomiast no, możemy tutaj dyskutować każdy pana pojedyncze zdanie. To znaczy, po pierwsze, w tej chwili sytuacja jest taka, że mamy bardzo zróżnicowanych pieszych. Będziemy mieć osoby starsze, dla których czasami takie zachowanie, na przykład zwalnianie, zawracanie jest bardzo naturalnym zachowaniem wynikającym po prostu ze starzenia się. Jeżeli chodzi o telefony, to oczywiście ja jestem zwolennikiem i będę to promować. To znaczy, żeby piesi nie mieli możliwości rozmawiania przez telefon podczas przechodzenia przez przejście, dlatego że to jest rozproszenie uwagi. Prawda? Kierowcy nie mogą rozmawiać, dlaczego piesi mają rozmawiać? To samo dotyczy rowerzystów, prawda? Więc myślę, że tutaj możemy to uzupełnić. Czy piesi specjalnie? No to tutaj możemy dyskutować, czy to jest pana interpretacja jego spojrzenia, czy pan tak zinterpretował, bo na przykład śpieszył się pan i... Może tak, może dokonałem nadinterpretacji. Ale... Jeżeli by pan był pozytywnie nastawiony do pieszych, To może to była wymiana jakiś sygnał, że się zauważyliśmy. Ależ jestem, bo bywam oczywiście również, występuję, bywam często pieszego. No właśnie, tu jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, mianowicie wszystkie badania wskazują na to, że w tej chwili taki sztywny podział na pieszych, kierowców i tak dalej zaczyna tracić sens, ponieważ my pełnimy różne role. I pan jako kierowca, ja jako kierowca na przykład, bo częściej jeździmy, na przykład również jesteśmy pieszymi, prawda, i przechodzimy przez ten, jesteśmy rowerzystami i tak dalej, więc myślę sobie, że generalnie chodzi o to po prostu, że piesi są najsłabszą i najmniej chronioną grupą użytkowników i teraz naszym, jak gdybym powiedziałbym tak kolokwialnie, psim obowiązkiem jest zapewnienie im bezpieczeństwa w ruchu. To jest prawda, ale ukułem jeszcze jedną teorijkę, a mianowicie taką, że przepisy nie zawsze wywołują pożądany efekt. Myślę, że często liczy się zwyczaj, jak to często ładnie się nazywa przy okazji takich rozmów kultura jazdy, zatem pewne przyzwyczajenia. Są na przykład kierowcy, do czego dążę, którzy potrafią nie to, że zwalniać przed przejściem dla pieszych, ale gwałtownie hamować. W ostatnim momencie, kto jak kto, ale pewnie pani ma świadomość, do ilu stłuczek dochodzi, nawet wypadków, w wyniku takiego gwałtownego hamowania przed przejściem, ponieważ kierowca jadący za takim pojazdem, no nie jest w stanie się zatrzymać. Powiem szczerze, że nie wiem. Generalnie, mimo pana oczekiwań, jak to skutkuje w sensie wypadków, ale i tak, przy prędkościach 50-60 kilometrów, to głównie to są pewnie jakieś kolizje, prawda, i straty materialne. Natomiast właśnie chcielibyśmy uniknąć, proponując te zmiany, takich gwałtownych hamowań, prawda, na zasadzie, że i jak gdyby wkodować w naszą kulturę, że jeżeli ja dojeżdżam do przejścia, to niezależnie od tego, czy widzę pieszego, czy nie, to już zwalniam, żebym miał tą możliwość zatrzymania kiedy ten pieszy się pojawi. Ale kiedy zwalniam? No na przykład, oczywiście jest tu problem szeroki, nie będziemy dyskutować prędkości jazdy w obszarach zabudowanych, prawda, że one są wyższe niż powinno być. Ale wystarczy tam 20-30 metrów przed przejściem lekko już być nastawionym wyczulowym na tym, że mogą się pojawić tam piesi. No i drugi, przepraszam, że tak skaczę, ale staram się jak najszybciej coś powiedzieć. Jasne. To są fazy świateł drogowych dla pieszych, że po pierwsze piesi w tej chwili dość długo czekają, a poza tym te fazy są maksymalnie skrócone. I bardzo często widać już na przejściach, że ludzie dochodzą do połowy przejścia i nagle potem ruszają kłusem, żeby zdążyć przed zmianą świateł. Wraz ze światłami, tak. Dokładnie, więc tu jest ogromne wyzwanie dla inżynierów ruchu drogowego, jak pogodzić te interesy różnych grup użytkowników. No bo jeżeli oni długo czekają piesi, no to jak gdyby naturalne, że w którymś momencie podejmują ryzykowne zachowanie, bo muszą przejść, prawda? Tak. Bo się śpieszą, bo też są też ludźmi. Trzeba dojść do domu, włączyć na przykład. Dokładnie, tym bardziej, że jest się narażonym na przykład na warunki atmosferyczne, czego nie doświadczają kierowcy, którzy se siedzą i słuchają na przykład Radia Trójki, prawda? Programu Trzeciego. Dajmy szansę słuchaczom. My wrócimy do rozmowy. Jeśli jeśli pani dziękuję pozwoli. Dziękuję serdecznie. Ja dziękuję. Czekam. Przed godziną 13 do usłyszenia Ilona Butler, psycholog, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem na drogach, Instytut Transportu Samochodowego. Jest moim gościem prawie 20 minut po południu. Troszkę się zagadałem, przepraszam, ale już czekam na państwa telefony. Dziś pytanie, czy piesi już przed przejściem powinni mieć pierwszeństwo? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam stronę internetową, tam sondaż. Nie wszyscy, jak się okazuje, wśród piszących kierowców są tak łaskawi dla pieszych i mają różne, co zrozumiałe obserwacje. Pan Jacek komentuje, jestem przeciw, nawet jeśli piesi będą nosić tabliczki oznajmiające o zamiarze przekroczenia jezdni. Często zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, kiedy ktoś przed nim stoi, a często okazuje się, że ucina sobie w tym czasie pogawędkę z innym przechodniem, akurat właśnie przed pasami. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pytanie brzmi, czy piesi już przed przejściem powinni mieć pierwszeństwo? Pan Marcin, panie Marcinie, witam pana, halo. Witam serdecznie, dzień słuchaczy, dobry. Witam panie Kubo. Panie Kubo, ja jestem przedstawicielem handlowym, jeżdżę już kupę lat jako taki kierowca zawodowy codziennie. Ja mam samochód oklejony i tutaj powiem szczerze, bardzo mi to pomaga, jak jestem kulturalny, a z reguły jestem w życiu kulturalny i powiem tak, 3 razy K, kultura, kultura, kultura, z każdej strony powinna być ta kultura. Ale oklejony czym, bo nie bardzo rozumiem? Jeszcze raz? Bo powiedział pan, że samochód ma pan jaki? Oklejony po prostu, oznakowany firmowo, tak? A, rozumiem. Mhm. To też świadczy o tym, że jestem bardziej znaczny na drodze. Wiadomo, ktoś mnie może kojarzyć z moją firmą, prawda? Jasne. I to brak kultury może stanowić też jakby spadek obrotów dla mojej firmy. Pewnie tak, bo jest, następuje szybka ocena. Mhm. Tak, panie Kubo. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Zauważyłem bardzo dużo młodych ludzi rozmawia przez telefony komórkowe, idąc po deptaku i wchodząc po prostu, nawet nie patrzą na pasy czy na jezdnię, wchodzą po prostu tak jakby mieli klapki na oczach, nie widzą w ogóle, że samochody nadjeżdżają, także mam taki apel gorący, szczególnie do młodych ludzi, nie używajcie ludzie telefonów komórkowych, jak się zbliżacie do jezdni, albo odejdźcie na bok, skończcie rozmowę, bo po prostu stwarzacie zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla mnie. Także dla innych. Pan Piotr napisał, piesi powinni mieć pierwszeństwo, ale nie przy obecnym poziomie wiedzy kierowców. Wielu z nich od momentu zdania egzaminu, na przykład po 40 latach, nie zagląda do kodeksu, przez co są śmiertelnym zagrożeniem dla pieszych. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Halo? Kłaniam się uprzejmie. Witam. Przede wszystkim chciałbym tutaj zwrócić na to, że żaden przepis nie jest w stanie zastąpić rozumu. Mm-hmm. Przecież każdy z nas powinien rozumieć, że samochód nie jest w stanie się zatrzymać momentalnie. No, I tutaj te przepisy takie wymuszające na kierowcach, to jest absurd, bo kierowca nie jest w stanie się zatrzymać, podobno, a pieszy jest w stanie. Podobnie na nie jest pan Błażej piszący. Piesi wchodzą nie patrząc w ogóle na ulicę, dlatego głosuję przeciw. Obserwuję to jako kierowca. Czy gdybym jeździł nie patrząc przez siebie na boki, zachowałbym prawo do jazdy? Może w innych krajach jest inaczej, może inna kultura osobista, zastanawia się słuchacz. Pan Paweł, panie Pawle? Witam, panie Kubo. Witam. Moja opinia jest podobna jak tutaj słuchacza przedmówcy, gdyż w Anglii jest to tak rozwiązane, że pieszy musi mieć większą uwagę, tak? Gdyż samochodem, jeżeli nadjadę 50, żeby zatrzymać ten samochód to ileś metrów, a pieszek idzie, to on w miejscu się zatrzyma w ciągu sekundy, tak naprawdę, tak? I oni zwracają uwagę, miałem takie zdarzenie, że zatrzymałem się przed przejściem w Anglii, no to pieszy był bardzo zdziwiony, że go w ogóle przepuszczam, tak? Pokazywał ok, super, w ogóle to było szok dla nich, także ktoś się zatrzymuje i przypuszcza pieszego, a nie odwrotnie, nie? Pan Janusz... Ale w ten sposób trzeba było podejść, jednakże ten pieszy zatrzyma się natychmiast, a samochód ma te ileś metrów, a nie jednokrotnie się zdarza, że pieszy chodzą ze słuchawkami na uszach i nawet samochodu nie usłyszą, nie zobaczą, nie? Pan Janusz z Hanoweru komentuje, jeden pieszy ma hamować kolumny samochodów, chociaż może poczekać te 30 sekund. Fajnie, taka głupota panuje w Niemczech, napisał pan Janusz. Tu wypreparowali ludziom umysły, nie róbcie tego w Polsce, apeluje słuchacz Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Przepisy dotyczące ruchu pieszych, adresowane do pieszych, wcale ich nie chronią. Przepis nie może zapewnić ochrony, ochrony może jedynie zdrowy rozsądek. Natomiast co do samego pomysłu, czyli żeby pieszy zbliżający się do przejścia dla pieszych miał pierwszeństwo, to jestem jak najbardziej za, tylko pod jednym warunkiem, że nie będzie się oszukiwało społeczeństwa, że to w jakikolwiek sposób uchroni, czy też brak tego pierwszeństwa jest przyczyną wypadków drogowych na przejściach dla pieszych, bo głównymi przyczynami wypadków drogowych na przejściach dla pieszych są takie okoliczności, jak na przykład wyprzedzanie przed i na przejściu dla pieszych, jak omijanie pojazdu, który zatrzymał się po to, aby przepuścić pieszego, czy też wtargnięcie pieszego pod nadjeżdżający pojazd, który fizycznie nie ma możliwości zahamowania. Na całym świecie oczywiście, w większości państw, może na całym świecie to jest lekka przesada, obowiązują przepisy, że pieszy zbliżający się do przejścia dla pieszych ma w tym momencie pierwszeństwo, trzeba mu ustąpić tej drogi, ale o czym zwolennicy tego przepisu, manipulujący opinią publiczną, mówiącym, że to zapewni niejako ochronę, zapominają o jednej rzeczy. W tych wszystkich państwach są dodatkowe przepisy, które nakładają w tym momencie na pieszego obowiązek upewnienia się o odległości tego pojazdu, o warunkach, o widoczności, zanim on podejmie decyzję. Pan Sebastian piszący uważa, że zanim te przepisy wejdą w tak zwaną krew, to się pozabijamy. Panie Andrzeju, witam pana. Halo? Witam serdecznie. Odniosę się, w zasadzie ubiegł mnie pan Jacek piszący wcześniej. Mhm. Ja jestem zdecydowanie za takimi przepisami, ale żeby był egzekwowany przepis, jeśli ja mam ustąpić pierwszeństwa, to człowiek dochodzący do przejścia dla pieszych i stojący z premedytacją, a nie zamierzający przejść przez przejście, powinien otrzymać karę 500 zł, tak jak ja, jadąc. Nieuchronne egzekwowanie tej kary skutkowałoby totalnym spokojem. Nieraz widziałem na wycepce dzielącej pasy ucinające sobie panie pogawędkę, bo dlaczego nie? No i jak się zachowywać na drodze? Pan Krzysztof napisał, to młodzi ludzie ze słuchawkami na uszach wpatrzeni w swoje smartfony traktują pasy jak przedłużenie chodnika dla pieszych. Jeżdżę, więc widzę i wiem, co mówię. Panie Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze. Witam państwa. Ja dość krótko chciałem tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że sytuacja pieszych na drodze powinna być po prostu taka sama, kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą w pierwszej się przejazdu i tutaj to powinno być dokładnie w ten sam sposób respektowane. Jeżeli dojeżdżamy do drogi z pierwszej przejazdu, to nie zastanawiamy się, czy tam nadjeżdża samochód, czy nie. Mamy wcześniej się na to przygotować, że może się tam pojawić. Pan Konrad komentuje, w Polsce dla wielu osób samochód jest ciągle wyznacznikiem statusu społecznego. Zamiast traktować to jak zwykłe narzędzie, podobne do wiertarki czy pralki, traktujemy to coś, co świadczy o naszym statusie społecznym, czyni nas ważniejszymi. Gdy stajemy się kierowcami, automatycznie znika empatia, wyrozumiałość, rozsądek, a pojawia się brawura i poczucie wyższości, uważa słuchacz. Panie Grzegorzu, pan Julian, panie Julianie, 7 trójek na początku, 22. Dzień dobry, kto tam? Halo? Dzień dobry, pan Julian. Pan Julian, witam pana. Witam. I pieszych. Wie pan co, jeżdżę całe życie samochodem, bardzo dużo, po całym Europie i nie tylko po Europie, można powiedzieć. Natomiast wie pan co, jaki problem by był rozwiązać ten spór praktycznie między kierowcami, a właśnie tych ludzi, którzy korzystają z przejścia dla pieszych, żeby oni się po prostu obowiązkowo zatrzymali, podnieśli na przykład rękę, zasygnalizowali, że chcą przejść w jakiś normalny sposób. Spotkałem się paręnaście razy, proszę pana, z taką sytuacją, że dojeżdżam do przejścia. Aha. Widzę, że ktoś po prostu zbliża się do tego przejścia, więc zatrzymuje się. Zatrzymuje się. Do tego stopnia doszło, że otworzyłem szybę i pytam, czy pani przechodzi, czy nie. Pani się brzydko popatrzyła na mnie, oprócz tego, że powiedziała jeszcze dwa dodatkowe słowa, że ją po prostu zaczepiam. Ona czekała na kogoś, ona w ogóle nie zwróciła uwagi na to, że ona stoi koło przejścia. To by było, gdyby była policja za mną i nie zatrzymałbym się nad tym, przed tym przejściem. Prawda? I paręset metrów dalej policjant by mnie zatrzymał i zapłacił te 500 zł, że nie udzieliłem pierwszeństwa przejścia. Panie Julianie, tymczasem pan Jacek komentuje, obecne przepisy gwarantują bezpieczeństwo pieszym na pasach. Zachowaj szczególną ostrożność i tak dalej. Jeśli dodatkowo wprowadzi się przepis o pierwszeństwie pieszego, może to być przyczynek do lawinowego wzrostu wypadków. Niestety piesi uznają, że mają wówczas prymat, będą wkraczać gwałtownie na przejścia. Panie Grzegorzu, jeszcze pan krótko proszę. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień pozdrawiam dobry. Wszystkich słuchaczy. O sobie. Milion kilometrów mam w kołach i z doświadczenia i z życia wzięte przykłady. Zatrzymuję się sam, jak widzę przechodzących pieszych na przejściach wcześniej i puszczam. Natomiast wprowadziłbym ten przepis pozwalający dla pieszych pierwszeństwo na przejściach. Dla pieszych, czyli jest pan na tak. Jerzy Pomianowski. Jestem za, natomiast jak widzę rowerzystę, nie przyspieszam. Jeżeli schodzi z siodełka rowerzysta, okej, zatrzymuję się. Jeżeli widzę, że siedzi na siodełku, nie da rady. Przy ścieżkach rowerowych nie ma obowiązku, przypomnijmy, aby rowerzysta zsiadał przed przejściem, jeśli ta ścieżka na przykład równolegle usytuowana jest do pasów. Jerzy Pomianowski, dziennikarz motoryzacyjny, autor, proszę państwa, książek o bezpieczeństwie na drodze. Pierwszeństwo dla pieszych jest wskazane pod jednym zasadniczym warunkiem wzajemnej kultury i zrozumienia wzajemnych potrzeb i szacunku dla cudzego bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby piesi nie zakłócali ruchu pojazdów, ale odwrotnie również, żeby kierowcy nie narażali pieszych na szkody, wypadki są ciężkie. W związku z tym przepisy muszą być poparte szeroką akcją propagandową, wychowawczą dzieci w szkole i tego typu przepis jest pożyteczny, pod warunkiem jednak, powiadam, powszechnej edukacji i szerokiej akcji wychowawczej w szkołach podstawowych i średnich. 28 minut do 13. Pan Łukasz Zborelski jest moim gościem. Portal BRD24. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W krajach Europy, o czym dzisiaj dyskutujemy, przyjęto różne rozwiązania i tak na przykład we Francji przepisy są dla kierowców bardzo restrykcyjne. Kierowca ma obowiązek zatrzymania się przed przejściem, nawet jeśli osoby znajdujące się w pobliżu, uwaga, nie wykazują wyraźnego zamiaru przejścia przez pasy. To u nas jednak ginie na drogach najwięcej pieszych w Europie. Także na przejściach. Czy takie rozwiązanie, pana zdaniem, które przyjęto we wspomnianej przeze mnie Francji, może istotnie spowolnić ruch w miastach, wpłynąć źle na płynność na przykład? Ja bym nie szedł tak daleko z tymi przepisami. Nam wystarczą takie przepisy, jakie obowiązują w większości krajów europejskich, czyli żeby pieszy nabywał tego pierwszeństwa także dochodząc i wtedy, kiedy kierowca widzi, że to jest ktoś, kto zamierza przekroczyć ulicę. Już nie idźmy tak daleko jak Francja czy Norwegia. No i proszę pojechać do europejskich miast, zobaczyć, czy tam ludzie z tego powodu tkwią w korkach i czy u nas nie ma korków. Ja dobrze, ale kierowca może mieć, sądząc po listach od słuchaczy, kłopot z oceną. Pieszy zbliża się do pasów, tak? Powiedzmy, że jest w odległości 5-4 metrów. Już powinniśmy się zatrzymywać, czy też jeszcze liczyć na to, że jak to się mówi, zdążymy? Nie rozumiem tej dyskusji na tym poziomie w Polsce. Jesteśmy strasznie drobiazgowi w tym. Ja wiem, kiedy przepuścić pieszego. Robię to codziennie, jak jeżdżę po ulicach. Wiem, kiedy należy się zatrzymać, kiedy widzę, że człowiek podchodzi do przejścia i będzie przechodził. W całej Europie ludzie to wiedzą. Nikomu nie przysparza to kłopotów, ale nagle miałoby zacząć przysparzać kłopoty Polakom. To odwracając sytuację, można by powiedzieć, znieśmy przepis, który daje pierwszeństwo Polakom, kiedy są już na zebrach. Przecież i tak kierowcy w nich trafiają i przejeżdżają ich bardzo często. No to może nie powinni wchodzić na zebry w ogóle. No, szukajmy jakiegoś balansu w tym wszystkim. Mamy doświadczenia innych wielu krajów, w których to działa, w których ginie mniej pieszych jako odsetek w ogóle ofiar wypadków drogowych rocznie. Mamy raport Polskiej Izby Ubezpieczeń, który zebrał wszystkie doświadczenia innych krajów i wskazuje, że wprowadzenie tego rozwiązania to również jest analiza. Tak. O 15% do 20% zmniejszy nam liczbę ludzi zabitych na drogach. Nawet no to dotarłem do komentarza i wiadomości, że nawet o 25% rzeczywiście. Tak. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń, z tego raportu wynika, że przyjęcie takich rozwiązań jak we Francji mogłoby skutkować o tyle zmniejszeniem wypadków z udziałem pieszych na przejściach. Więc zmagamy się z analityką, liczbami, dowodami wobec pewnych uprzedzeń i opinii. Mhm. Ja bym chciał bardzo, żebyśmy w Polsce dyskutowali o faktach, zamiast o takich trochę przekonaniach. Myślę, że ten projekt nie wprowadziłby chaosu na drodze. Nikt też nie zauważa, że jeśli wprowadzilibyśmy coś takiego w Polsce, że pieszy ma pierwszeństwo jeszcze zanim wkroczy na pasy, aha, to ten poprzedni projekt już w Sejmie zakładał bardzo długie vacatio legis, na czas na roczną albo ponadroczną kampanię, a w ogóle samo wprowadzenie tego przepisu byłoby samoistą kampanią. Policja by o tym informowała. Wiedzielibyśmy, że od tej pory, nie wiem, zaczną grozić kary za to. To wszystko by razem zadziałało. To nie sądzę, ja że... mam, przyznam, przepraszam, że tak włączę się, ale taki mam... Wątpi pan. Znaczy mam... cechuję się umiarkowanym optymizmem co do efektów kampanii społecznych. Bo o co chodzi w kampaniach? O tym, o to, żeby no, w przypadku na przykład interpretacji kodeksu drogowego wywołać jakiś zwyczaj, jakieś przyzwyczajenie, jakiś nawyk, prawda? I tak na przykład kodeks drogowy nakazuje umożliwienie włączenia się do ruchu autobusom wyjeżdżającym z zatoczki przystanku. Jest tak czy nie jest? Zgoda, dlatego... A kierowcy reagują różnie. Kiedy wpuścić? W momencie, kiedy autobus sygnalizuje zamiar kierunkowskazem? A wielu kierowców nie wpuszcza. Rozumiem pana uwagi, natomiast nigdy i w żadnym kraju nie będziemy mieli wszystkich kierowców, którzy podporządkowują się prawu. To, że u nas większy odsetek nie podporządkowuje się prawu, być może, bo tego nie jestem w stanie stwierdzić, nie widziałem takich badań, wynika także z tego, że bezpieczeństwo na drodze to nie jest tylko dziedzina prawa, czyli zmiany tej ustawy na przykład, edukacji, czyli kampanii społecznej, ale też nadzoru i ratownictwa. I to mamy, to co pan mówi, to jest element nadzoru. Ten nadzór w Polsce nie działa. Czytałem taki raport, niebawem go opiszę, o nadzorze w krajach Unii Europejskiej. Polska policja przez ostatnie lata, od 2010 do 2015, najwięcej w Europie zwiększyła liczby kontroli, liczby wystawianych mandatów za poszczególne wykroczenia, a okazało się, że przyrost bezpieczeństwa na drogach mamy ujemny w tym okresie. To znaczy, że coś nie działa, mimo tego, że zwiększyliśmy pracę funkcjonariuszy. A moim zdaniem nie działa to i też raport PIU to pokazuje, że kary na drogach w Polsce to jest zaledwie 13% przeciętnej pensji. Najwyższy mandat za przekroczenie prędkości 500 zł to jest mikrocześć naszych pensji. No, na zachodzie to są kwoty rzędu 100 i więcej procent średniej pensji. Zgoda. To w niektórych krajach uzależnione jest od uposażenia zarobków. Kiedyś w Polsce, nie wiem czy pan pamięta, była taka dyskusja o tym, żeby uzależniać wysokość mandatów od wartości samochodu, którym tak kierowca była, się to porusza. To chyba niezbyt dobre. Myślę, no, że lepiej ja wówczas pytałem, czy stary Polonez, który wjeżdża na czerwone, powoduje mniejsze czy większe zagrożenia aniżeli nowiutki Mercedes. No ale to znowu możemy się bawić w szczegóły. A proszę pojechać do Słowaków i zapytać ich, dlaczego się oni nad tym nie zastanawiali, czy jednak uzależnić od pensji, czy nie, tylko wprowadzili mandat 4000 zł za przekroczenie prędkości i to działa. Na zabudowanym oto. Ba. I zadziałało? Działa na, na wszystkich. Nawet na polskich kierowców zadziałało. Na polskich kierowców też zadziałało. Poważnym wyznacznikiem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilka minut. Łukasz Zboralski, portal BRD24, jest moim gościem. Dziś pytanie, proszę państwa, czy piesi już przed przejściem powinni mieć pierwszeństwo? 7 trójek na początku 22. O stronie internetowej mówiłem, ale życzliwie przypomnę, że tam sondaż za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. 21 minut pozostało do 13. Pan Robert piszący uważa, że pomysł zmian dotyczący ustępowania pieszym jest pełen dobrych intencji, ale jednocześnie podszyty naiwną wiarą w moc sprawczą prawa. Otóż zdaniem słuchacza to będzie kolejne prawo, którego nikt nie będzie egzekwował. Czy piesi już przed przejściem powinni mieć pierwszeństwo? Za, a nawet przeciw. Pan Jerzy na antenie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja generalnie ustępuję na przejściu pieszym. Uważam, że to jest przejaw kultury, podobnie jak wpuszczam ludzi z drogi podporządkowanej, jak stoję w korku. Mhm. Natomiast mam takiego znajomego, który też pieszych przepuszczał na przejściu, mhm. natomiast robił to do pewnego momentu, kiedy jadąc prawym pasem przepuścił pieszego, a jadący kierowca z dużą prędkością lewym pasem nie zatrzymał się i o mało co nie doszło do tragedii i powiedział, że to jest ostatni raz, kiedy jest uprzejmy dla pieszych. Bo mimowolnie naraża na niebezpieczeństwo, czy tak? Tak? Tak. Pani Ewa napisała, jestem przeciw, ponieważ piesi będą wchodzili na przejścia bez zastanowienia. Pan Marcin, panie Marcinie? Panie Marcinie, witam pana, halo? A może pan Bolesław? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No ja dzwonię, bo tak sobie myślę, że ta uwaga z obydwu stron jest potrzebna i warto zwrócić uwagę na samą nazwę. To jest przejście dla pieszych, przejście, ale przez jezdnię, a nie przejazd przez chodnik. W momencie, kiedy ja przejeżdżam przez chodnik, wjeżdżając do bramy, czy na drodze pieszy, gdzie jest, na osiedlu jest pieszojezdnia, zachowuję szczególną ostrożność. Natomiast czasami zastanawiam się, czy jak idzie jeden pieszy i jedzie 5 samochodów, a za nimi nic, co jest lepsze, czy zatrzymanie tych wszystkich samochodów, a ten jeden poczeka, czy też mają się wszystkie zatrzymać. Przy okazji też mówi o tym, też ochrona środowiska się kłania, bo każde zatrzymanie, startowanie zwiększa zanieczyszczenie. Pan Remigiusz napisał, obecne przepisy zobowiązują pieszych kierowców do zachowania ostrożności. Prawidłowa edukacja dostosowana do obecnego natężenia ruchu da zdecydowanie lepsze wyniki. Jazda tak zwana defensywna dla kierujących i edukacja już w wieku przedszkolnym, jak zachować się na przejściach dla pieszych. To postuluje słuchacz, zresztą instruktor nauki i techniki jazdy. Panie Arkadiuszu, dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja bym chciał wtrącić kilka słów, mianowicie mnie od małego uczono, dochodząc do drogi należy się upewnić. W lewo spójrz, w prawo spójrz, w lewo, jeżeli nic nie ma, przechodź. Chciałem powiedzieć, dochodzenie do przejścia dla pieszych, właściwie jak będzie pieszy miał pierwszeństwo, będzie na pewno o wiele więcej niebezpiecznych sytuacji. Z tytułu, tak jak poprzednik powiedział, jeden się zatrzymuje, drugi jedzie. Są w miastach ulice o podwyższonych prędkościach, dwupasmowe. Co jest, jeżeli się zatrzymuje, nagle przede mną auto, pieszy wchodzi, a ja w niego od tyłu wjeżdżam, co jest? Może też warto powiedzieć na temat przejazdów torowisk tramwajowych, jak tam miałaby wyglądać sytuacja, bo to nie do końca wydaje mi się jest tak dobre. Oczywiście ustępuję, ja sam ustępuję, pieszemu jest matka z dzieckiem, czy powiedzmy z wózkiem stoi, całkowicie inne sytuacje, a tutaj zauważyłem, ja jeżdżę po Warszawie, dużo ludzi się nauczyło, że po prostu wchodzi na ulicę. Często, gęsto w innych miastach w Polsce tego nie widziałem, a przyjeżdżając ktoś obcy do Warszawy może po prostu się nieprzyjemnie naciąć na taką sytuację. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pani Magdalena napisała, sytuacja z poprzedniej jesieni. Jadę 40 km na godzinę przez, wydawałoby się, pustą wieś. Godzina 23, żywego ducha, zimno, mokro, ciemno. Nagle wyskakuje mi pod maskę jakiś małolat, bez odblasków, ubrany na szaro. Owszem, na przejściu, tyle że nieoświetlonym. Ostro po hamulcach, serce wali, a dzieciak śmieje się, odchodzi. Mam rewelacyjne hamulce, ale co gdybym nie miała? Zastanawia się pani Magdalena. Janusz Popiel, Alter Ego, Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Kolizjach Drogowych. To jest kwestia kultury uczestników innych ruchu drogowego. Wysoka liczba wypadków z udziałem pieszym i duża liczba ofiar śmiertelnych to jest wynik tego, że nic się nie robi poza próbami zmian przepisów. Przede wszystkim podstawą powinny być działania w obrębie infrastruktury uniemożliwiające kierowcom omijanie pojazdów, które zatrzymały się w celu przepuszczenia pieszych, bądź wyprzedzanie. W większości krajów europejskich to wygląda w ten sposób, że tam, gdzie jest przejście dla pieszych, jest jeden pas ruchu. Natomiast kwestia regulacji prawnych dotyczących pierwszeństwa pieszych zbliżających się do przejścia dla pieszych wymaga głębokiego zastanowienia, jak to rozwiązać. Za czasów Platformy Obywatelskiej przygotowywano te zmiany, ale one zwiększyłyby zagrożenie dla pieszych. Szwajcaria ma na przykład doskonałą kampanię, gdzie sugeruje się pieszym, żeby nawiązali kontakt wzrokowy z kierującym i wtedy wiedzieli, czego się spodziewać. Generalnie, jeżeli nie rozwiążemy problemu w obrębie infrastruktury, czyli uspokojenie ruchu przed przejściem dla pieszych, podwyższanie przejść dla pieszych, tak jak jest w większości krajów Unii Europejskiej, to dalej będziemy czerwoną latarnią, a to, co robimy, to są ruchy pozorne. Pan Krzysztof uważa, że jezdnia jest królestwem samochodów, to pieszy powinien przepuszczać auta, a myśląc inaczej, czy analogicznie pociągi powinny przepuszczać auta na przejazdach kolejowych? Pyta słuchacz. Panie Piotrze, witam pana, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę Państwa, dla mnie jednym z najgłupszych pomysłów jest w ogóle udzielenie pierwszeństwa pieszym, bo oni nie są chronieni i wchodzą na pasy kompletnie bezmyślnie, myśląc, że mają pierwszeństwo. Mnie w samochodzie, bo ja jestem kierowcą z krwi i kości, rocznie przejeżdżam około 80 tysięcy kilometrów, mnie w samochodzie zawsze chroni klatka, blacha, silnik, zderzak i to wszystko. A pieszy, jedyne co mu pozostanie, to że rodzina na grobie będzie mogła napisać, miał pierwszeństwo. Proszę Państwa, zacznijmy myśleć i nie próbujmy wszystkiego regulować przepisami, bo to nie działa. Tak a propos, jeden ze słuchaczy ironizuje, dlaczego tylko podnieść rękę. Może od razu niech pieszy dostarczy zaświadczenie o zamiarze przejścia przez jezdnię potwierdzone przez prezydenta miasta. Kierowca nie może rozmawiać przez telefon, przekraczać ograniczenia prędkości. I co? Skoro to ma w nosie, to i pieszego ignoruje. Panie Marcinie, witam. Halo? Witam serdecznie. Nasi piękni ludzie, którzy cały czas mówią o tym, jak to jest wszędzie za granicą super, to muszą zauważyć to, że z każdego niemieckiego landu do większego miasta, do drugiego landu jest droga, która jest przeważnie drogą ekspresową. We Francji też jest bardzo dużo autostrad. U nas niestety z jednego miasta nad morze do drugiego byśmy chyba 15 godzin jechali, jakbyśmy musieli wszystkich puszczać na pasach, jak to widać teraz, jak jest. Bo przeważnie ludzie chodzą gęsiego. Wystarczy pod centrum handlowe podjechać, jak podjeżdża jakiś autobus, to po prostu idą gęsiego i czeka się 10 minut czasami, aż wszyscy przejdą. No ale cóż to za argument, panie Marcinie? No co w związku z tym? Budować drogi, to pierwsza rzecz, jak wybudujemy drogi, będzie wszystko dobrze. Estakady, przejścia podziemne? Przejścia podziemne nie, bo piesi muszą schodzić i wchodzić, a to jest straszna rzecz dla nich. Widać po Warszawie. W Warszawie bardzo dużo likwidują przejść podziemnych i naziemnych, bo jak to można wejść na górę? Pan Andrzej napisał, główną przyczyną potrąceń na zebrach jest moim zdaniem zbyt duża prędkość pojazdów. Od tego trzeba zacząć. Należałoby znacząco podnieść kary za na przykład również wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Panie Marku, trójka, halo? Kłaniam się, Marek z Bydgoszczy. Ja szybciutko jestem, jako kierowca, który też gdzieś tam 10 tysięcy wyjeżdża, jestem jak najbardziej za tym prawem. Z ogromnym niesmakiem i zażenowaniem słucham wypowiedzi kierowców, którzy siedzą sobie w swoich super samochodach i każą stać na przejściu dla pieszych. Pamiętajmy, że obecnie prawo zmusza pieszego do jakby oceny, czy samochód się zatrzyma, czy nie. Pamiętajmy, że przy tymi przejściami głównie przechodzą młodzi ludzie, ale też 80-90-latki, które nie są w żaden sposób w stanie ocenić, czy samochód zatrzyma się, czy nie. Samochód, widząc oznakowanie przejścia dla pieszych, musi zwolnić do 20-30 na godzinę, musi nawet zatrzymać się. Jeżeli tego prawa nie wprowadzimy, koszmar na naszych drogach będzie trwał i jestem jak najbardziej za tym, żeby to prawo wprowadzić, mimo tego, że jestem kierowcą. Ja mogę minutę, dwa, pięć minut potem dojechać, poświęcić. Ale nie chcę w imię bezpieczeństwa. Pan Jacek napisał, jestem przeciwny tego typu zmianom. Co z tego, że będę miał pierwszeństwo, jak zginę na przejściu dla pieszych? Wprowadźmy, uśmiecha się pan Jacek, przepis jak za czasów początków motoryzacji. Przed każdym samochodem pieszy z chorągiewką. Pan Jacek, jeszcze na antenie, witam, halo. Dzień dobry, pani Kubo. Krótko, ja pani Jacku. Witam. Tak, pani Kubo, jestem jak najbardziej za wprowadzeniem takiego przepisu dla pieszych. A skąd mój telefon? Słuchałem jakiś czas temu audycji u pana o rachunku sumienia przy dzieciach, przy zapobieganiu ciąży. Później słuchałem o posiadaniu broni. Mm-hmm. A gdzie w tym wszystkim czynnik ludzki, życie, szanowanie życia? Raz chcemy je szanować, drugi raz chcemy zabijać, teraz też chcemy zabijać. Raczej ludzie, przede wszystkim ludzie. Ktoś napisał argumenty ludzi, którzy łaskawie przepuścili pieszego, który akurat nie miał zamiaru przechodzić i w związku z tym stracili 5 sekund, są zwyczajnie śmieszne. Emil Rau, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Bardzo często jest tak, że kierujący pojazdem zapomina, że po wyjściu jest pieszy. Co niesie za sobą też takiego, że chwilę wcześniej prawie przejechał pieszemu po butach. Chwilę później, kiedy już jest pieszym, wymachuje ręką, że jest coś nie tak. Bodajże chyba w Australii jest tak, że pieszy nie ma żadnego pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Mi się wydaje, że to jest najbardziej słuszna teoria. Dlaczego? Jeżeli gdzieś jest taki układ, to ja się pod nim podpisuję dwoma rękoma. Gdybym nie znał osób po wypadkach, gdybym sam nie miał jakichś zdarzeń drogowych samochodami jako pieszy, to może miałbym inne stanowisko. Ale przepraszam bardzo. Co to jest za argument dla kogoś, kto leży, kto przeżył zderzenie z samochodem, ma połamane nogi, zmiażdżoną miednicę na przykład i on co, siedzi w szpitalu i się cieszy, że on ma sprawcę zdarzenia? Więc to jest gdzieś może dla mnie jakby największy problem, że próbuje się pieszym wmówić, że on ma pierwszeństwo. Ja zarówno sobie, jak i moim 3 synom mówię im tak, nie masz nigdy pierwszeństwa. A nawet gdyby świeciła się ta zielona żarówka, ty też dalej masz być czujny. 9 minut do 13. Ponownie pani Ilona Butler, psycholog, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem na drogach, Instytut Transportu Samochodowego. Witam. Dzień dobry. I ponownie pan Łukasz Zborelski, portal BRD24. Witamy. Słyszymy się, pan Łukasz Zborelski? Słyszymy się. Tak, słyszymy się, dobrze. Na pytanie, proszę państwa, czy piesi już przed przejściem powinni mieć pierwszeństwo? 40% internautów trójkowych na tak, ale aż 60% na nie. Pani Ilona Butler, sporo tych argumentów na nie, między innymi i taki, że piesi będą nadużywali tego pierwszeństwa, że będą wbiegali na ulicę, że często będziemy słyszeli o takie sformułowanie gwałtowne wtargnięcie. Co pani na to? Po pierwsze, tych gwałtownych wtargnięć nie ma tak dużo. W tej chwili generalnie ja mówiłam o tym, że głównie to było wymuszenie pierwszeństwa przez kierowców, ale ja przypomnę, że nawet w propozycji sprzed 2 lat był punkt, że pieszy zanim wejdzie na przejście musi się zatrzymać i upewnić się, że kierowca daje mu pierwszeństwo. Generalnie zasada jest taka, my proponujemy ten przepis, aby stworzyć pewną główną zasadę, a mianowicie, że w momencie, kiedy pieszy zbliża się do przejścia, no ma pierwszeństwo. Natomiast zgadzam się z większością osób, które tu się wypowiadały, że będzie to sprawa ucierania się, sprawa kultury, ucierania się pewnych zachowań między kierowcami a pieszymi. I być może na początku tego przepisu należy jak gdyby promować różne rodzaje nieformalnych sygnałów. Na przykład kierowcy zachęcają pieszy machnięciem ręki, żeby przechodzili, ponieważ piesi nie są przygotowani, że kierowcy im ustępują pierwszeństwo, prawda? Więc generalnie jest tu kwestia wymiany informacji. Ja jestem optymistką, muszę powiedzieć, dlatego że uważam, że może się naraży, jednak kultura jazdy w Polsce rośnie. Może wolno, ale jednak rośnie. A taki przepis jest jak gdyby takim początkiem, takim drożdżami, które będą zmieniały tą kulturę jazdy. I w związku z tym myślę sobie, że trzeba coś zrobić, żeby ci piesi po prostu czuli się lepiej w tym ruchu drogowym. Tym bardziej, że oni niestety nie chodzą przez tą jezdnię, dlatego że tak chcą na złość zrobić kierowcą, tylko po prostu muszą. Łukasz Zborelski, portal BRD24. Nie wiem, czy to analogia, ale posłużę się jeszcze jednym takim przykładem. A propos pierwszeństwa, bo całkiem niedawno wprowadziliśmy zasadę, przepis o pierwszeństwie rowerzysty na ścieżce rowerowej, która na przykład biegnie wzdłuż pasów. Ja od zawsze mam wątpliwości poważne co do tej zasady, co do tego przepisu, bo jak sądzę, to może wywoływać sytuacje bardzo niebezpieczne, bo nie sposób ocenić, jak szybko ten rowerzysta jedzie. A może ja się mylę w ocenie, a kierowcy po prostu muszą uważać. No, jedyny problem, kiedy ja widzę, jeśli chodzi o rowerzystów i przejazdy, to są skrzyżowania z zieloną strzałką. Ale to nie jest problem rowerzystów, chociaż oni też powinni zwalniać przed przejechaniem przez przejazd rowerowy. Bardziej to jest wina kierowców, którzy na zielonych strzałkach w Polsce, tak jak czasami na stopie, po prostu się nie zatrzymują. Ja zgadzam się z panią Iloną, co nie jest tak, że my magicznie przepisami wszystko rozwiązujemy, ale jak mamy wprowadzać kulturę oprócz edukacji takiej oddolnej? No właśnie ty regulacjami. To, że my w kraju postanawiamy, że od teraz będzie tak, policja zwraca na to uwagę, kierowcy są ostrzegani o tym, że będzie tak. Tak, w ten sposób musimy wykształcić kulturę na drodze w stosunku do pieszych, bo w inny sposób ona do tej pory się nie wykształciła. No jestem ciekaw, gdybyśmy zrobili taki sondaż właśnie, nie wiem, w Niemczech, we Francji, zadalibyśmy takie pytanie, czy może odjąć pierwszeństwo pieszym, żeby tak jak mieli, tak jak w Polsce. No to ciekaw jestem wyniku, bo u nas, jak widzę, jeszcze 60% ludzi jest temu przeciwne, ale myślę, że dlatego, że nie rozumieją tej zmiany, się jej obawiają jako kierowcy, że piesi nagle zaczną ginąć jako piesi, że to ich dzieci zaczną nagle biegać przed samochody. Nadal pieszy nie będzie mógł wtargnąć przed auto. Nadal pieszy też jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. To już padło, że nie tylko przepisy decydują o bezpieczeństwie. Jeszcze króciutko, czy pies powinien być zatem zobowiązany do upewnienia się, że kierowca go widzi? Ustępuje. Ilona Butler? Zdecydowanie tak. I pieszy musi się upewnić, że kierowca go widzi, ale kierowca również dobrze było, gdyby miał ten kontakt czy jakąś formę komunikacji z pieszym, że pieszy rozumie, że on czeka na niego, że przejdzie po prostu. Jasne są wzajemne intencje. A i też myślę, że dobrze byłoby uczulić kierowców, bo rzeczywiście zdarzają się wyprzedzenie po lewym pasie, mimo że na prawym stoi kierowca, no więc zdarzają się takie sytuacje, to dobrze jest użyć sygnału dźwiękowego, prawda, żeby ostrzec pieszego. Ilona Butler, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem, Instytut Transportu Samochodowego, wcześniej Łukasz Zborelski, portal BRD24. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Miłego dnia Państwu życzę, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Saturnie wiemy, co jest grane i mamy specjalną ofertę dla graczy. Na przykład mysz gamingową Razer z sensorem optycznym 16000 dpi, 5G z regulowanym oporem scrolla za 299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Zakupy bez VAT w Black Red White. Tylko do 16 października. Wybrane meble, kuchnie i dodatki kupisz taniej o wartość podatku VAT. Nie przegap okazji. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Masz kupon Sodexo? Zastanów się, zanim go użyjesz. Zastanów się, jak oszczędzić więcej. Bo w Lidlu z kuponem Sodexo zyskasz więcej dzięki specjalnym cenom i rabatom. Szczegóły i regulamin na www.lidl.pl. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców 21 października o godzinie 12 do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To będzie nasz jesienny piegowaty koncert z przepiękną muzyką Warlocka, Mozarta i Haydna. A w roli głównej pojawi się on, solista, waltornista. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl.